kokala na misu na lebo kai bai e kokamisa na loe sala kaite misu ya mwana moto liko beta pa kubaro de ipiso apata ya rola to ora saka kana lota pa bwaki ora kati ya isi pari ya moto ikama niko soli kwe ipanda kasera bile boya solo tikara mike misa liboso kende keke ozo kaka ya mwana oyo ebima yote lobi na tongo ezo sera yo mida ya moliko eza jima songa sheri na pekoti molili liboso kende keke ozo kaka ya mwana oyo ebima yote lobi na tongo kweza sena yo mida ya moliko eza nginga songa sheri na kwekoti molili bokoko yangai banzoto mai ekoti ndakwa ndelero oina tutela tolo achange sentima la mulo adelobela ye nakunda mbona nali mama wasi ya motema na kutwata kotarabo nalele mo motema sheri yongo nalali peti kasheo motema nalali mo motema sheri Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tuba, Tu Bongo. Seigneur, Seigneur, un chanteur de Bongo. Who's up?